चले ही जाना है नजर चुराती फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा जो तुम हो अपने